Çare bulamıyorum, çözüm üretemiyorum, adını koyamıyorum halimin. Yar deli diye diye şu deli gönlüme söz geçmiyor artık, hükmedemiyorum. Sanırım özledim, yolunu gözledim, hep bir ümit besledim. Perişan haldeyim, şimdi sersefilim gidişinden sonra. Yüreğim karıştı, aklım şaştı, bir çıkış yolu bulamıyorum. Mutluluk bana haram oldu, sonum ne olacak? Adını koyamıyorum halimin. Yar deli diye diye şu deli gönlüme söz geçmiyor artık, hükmedemiyorum. Sanırım özledim, yolunu gözledim, hep bir ümit besledim. Perişan haldeyim, şimdi sersefilim gidişinden sonra. Yüreğim karıştı, aklım şaştı, bir çıkış yolu bulamıyorum. Mutluluk bana haram oldu, sonum ne olacak? Yolu bulamıyorum, mutluluk bana haram.